شکنی عقبت شیشه امیدی را، سخت مغروری و میسازی سر در دلی آتش جاویدی را. چشقیست که در دل دارم من، از این عشق چه حاصل دارم، می گریزی ز منم در طلبت، باز هم کوشش باطل دارم. سجدایم کرده میگشایم گره از بر چه باک ترسم این عشق سرانجام مرا بکشد آب سراپرده خواب